بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأوائل والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ใกล้ๆ เดือนรอมฎอนนะครับก็จะถึงเดือนกันยายนก็เดือนกว่าก็เดือนประมาณ6ค่ำประมาณพอเดือนรอมฎอนก็จะถึงเดือนรอมฎอนก็เป็นโอกาสที่จะ เตือนกันแล้วกันนะครับในการที่จะเตือนพร้อมใครจะเดินเรื่องมันตอนนั้นเพื่อเชื่อจะมีอุ่นเครื่องตั้งพร้อมมีที่อ้อยใช่ไหมมาที่นี่อุ่นเครื่องจะเอาไปไหนจะไปหมดยังไม่หมดแล้วก็บอกด้วยนะ กฎหมายสากลกฎหมายที่มนุษย์เป็นกติกาที่จะจัดระเบียบสังคมไม่ใช่ลงโทษผู้กระทำผิดนี่คือกฎหมายมนุษย์กฎหมายมนุษย์ไม่มีหน้าที่อบรมไม่มีหน้าที่สั่งการไม่เคยมีปรากฏ ไม่เคยมีปรากฏมาตราหนึ่งในกฎหมายมนุษย์เนี่ยคือดูแลจิตใจให้ดีนะมีอย่างที่ดีนะปรับปรุงอุปนิสัยให้ดีกฎหมายมนุษย์เนี่ยจะต้องใช้ปัญหาในเชิงลงโทษคนที่ทำผิดสังคมก็จะระวังทำผิดนั้นโดนนะโดนกับปรับโดนคุกโดนนู่นโดนนี่นะอันนั้นแหละคือในเนี้ย ของการจัดระเบียบสังคมเชิญชัดเจนที่สว่างในท้องที่ผมก็เห็นท่านนะแล้วก็พอเขาบ้านผมไม่เห็นก็เรากำลังรออยู่ถึงบอกว่ามีขาดหรือเปล่ามีนั่งสะดวกไหมครับ แต่สำหรับกฎหมายของพระเจ้ากฎหมายของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพียงกติกาที่จะลงโทษผู้กระทำผิดหากเป็นกติกาที่จะเพิ่มพูนซึ่งคุณภาพแห่งความเป็นมนุษย์ แห่งความเป็นคนฉะนั้นในหลักการของอัลกุรอานก็ดีหรือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีอันเป็นองค์ประกอบของกฎหมายมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายก็คือส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการขัดเกลาจิตใจมุสลิมดำรงชีวิต ด้วยกฎหมายอิสลามและคำนึงว่าปฏิบัติกฎหมายเนี่ยมันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยและเชื่อว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหน้ากฎหมายอันอิสลามเพราะฉะนั้นมุสลิมในแง่แห่งการลงโทษเนี่ยไม่ใช่เพียงในโลกดุนยาเดียวการลงโทษ ก็มีส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดโลกซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในรูปของอีมานในหลักศรัทธาที่มุสลิมต้องเชื่อมั่นสูเราะห์อัลบะเราะห์ในบทความนี้ว่าหลายประการที่เกี่ยวกับการบริหารชีวิตของมุสลิมและเคยบอกว่าคุรอานนี่ก็คือรัฐธรรมนูญของมุสลิมไม่ใช่ธรรมนูญอย่างเดียวนะรัฐธรรมนูญผมบอกแล้วว่าคุรอานเนี่ยแล้วไม่มีรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมมาดำรงมาบริหารด้วยกฎหมายนี้แต่มุสลิมจะมีรัฐบาลในชีวิตของตนจะมีรัฐบาลมีครอบครัวเท่าที่สามารถจะทำได้รัฐของมุสลิมเนี่ยก็คือรัฐที่จะนำอัลกุรอานมาปฏิบัติเป็นเครื่องขับแต่อัลกุรอานไม่ใช่ธรรมนูญอย่างเดียวนะธรรมนูญทำให้คนเข้าใจว่าไม่มีข้อบังคับไม่ใช่รัฐธรรมนูญไม่มีข้อบังคับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ดูเหมือนเป็นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมจะมองถึงเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเป็นทางเลือกสำหรับมนุษย์เราอยากจะมีมารยาทดีก็ได้อยากจะเจริญก็ได้ศีลธรรมในเรื่องของศาสนาอย่างอื่นศาสนาพุทธศาสนาไหนศีลเนี่ยมีศีลห้าศีลแปดศีลห้าศีลแปดศีลใครอยากจะเคร่งแค่ไหนนี่ก็อ่ะใครไม่อยากเคร่งเลยเชิญศีลธรรมจะไม่ใช่อิสลามมีมุสลิมศีลธรรมมุสลิมจริยธรรมอิสลามมีหลักศรัทธาอิสลามมีกฎหมายอิสลามเป็นรัฐธรรมนูญอิสลามมีอำนาจมีบารมีมีที่พ้นในการที่จะปกครองชีวิตของมุสลิมเป็นข้อบังคับสุรทันบอกว่าในศึกษาหลายเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายบริหารสังคมหลายเรื่องไอ้มาดังเด็กการปฏิบัติศาสนาติดเรื่องการปกครองเรื่องการทำสงครามเรื่องสันติภาพเรื่องสมบัติในมรดกให้เรื่องจะมาถึงเรื่องที่มันเกี่ยวกับครอบครัวนะเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลความรับผิดชอบในการดูแลผู้อ่อนแอมีกว่าสังคมสงเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับจิตใจนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับยติแต่ก่อนหน้านี้นะครับมาทบทวนอายะที่เราได้อ่านไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วเพราะมันติดต่อกันนะระหว่างอายะ219วันนี้เนี่ยเราจะอ่าน220แต่เนื่องจากว่าตอนท้ายของ219เนี่ยมันติดกับตอนต้นของ220เนี่ยเราก็ต้องอ่านต่อกันเนี่ยจะได้เข้าใจอัลลอฮฺสุตาริบจีนสุลลัยรอห์มานีรอฮีมซาลูระตานิฮัมริวัลไลซิริกุลฟีฮิมาอิสมุนกะบีรุวะมะนาฟิอุลินนาสวะอิสมุนมะอักบะรุมินตะฟะอิลมะวะยัสอะลูนะกะมาซายุนฟิกูนะกุลิลอัฟวะกะซาลิกะยุบัยยินุลลอฮุละกุมอัลอายะติละอัลละกุมตะตะฟักกะรูพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับประเด็นนั้นไหมจะเป็นสุราเกี่ยวกับการพนันผู้เยาว์มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าในทั้งสองเนี่ยหรือทั้งจู้และคุณหลายอย่างหลายประการแก่มนุษย์แต่โทษของมันทั้งสองอิสมุมาโทษของมันทั้งสองนั้นเนี่ยมันมากกว่าคุณของมันและพวกเขาจะถามเจ้าจะถามเจ้าว่าจะรู้นะครับพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดเมื่อจะยุ่งเสียพูดจงกล่าวเถิดว่าปุ่นอัลลอฮฺว่าสิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายก็แล้วมีการบริมวังและกลุ่มอาชีพในทำนองนั้นแหละและสุภาพในมุตฮาลาชะอธิบายแก้องค์การทั้งหลายแก่พวกเขาหวังว่าพวกเขาจะได้เพื่อนแต่ตรงลَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ จะได้ฝึกควรแต่ตรงนี้นะ มันเกี่ยวข้องกับอายะต่อไปฟิดุนยาวัลอาคิเราะห์ทั้งในโลกนี้และปรโลกให้พิจารณาให้ตรายตรองให้ใส่ควรในเรื่องต่างๆทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าในปรโลกฟิดุนยาวัลอาคิเราะห์وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِصْلَاحُكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَسَأَ اللَّهُ أَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مِنْ آيَاتِ رَيْسِ فَسَنْكِ إِذْوَى رَمْ تُنْ دُوَيْ فَيُوْقُوَى كَمْ لَيْلُوكْ مِيلَ فَرْمُوكْ ให้พิจารณาละหัลละตุนเตตสัตการุณวังวัวพวกเจ้าที่เราได้บัญญัติไว้ที่เราได้สั่งสอนไว้เพื่อจะได้พวกเจ้าตรัสตรองพิจารณาในองค์การของอัลลอฮ์ในคำบัญชาของพระองค์ทั้งในโลกนี้และพระโลกเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านศรัทธาเดี๋ยวมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายะห์นี้وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ لَبُوكَ عُجَ تَعَمْ جَعْمْ سَسْأَلُونَ بُوكَ عُجَ تَعَمْ لَكَ جَعْمْ عَنْ جِيَوْتَ عَنْ جِيَوْتَ الْيَتَامَى بَنْدَادِكَمْ تَرَى يَتَامَى يَتَكُ بَهُفُرْ كَوْمْ يَتِي بِكَمْ تَرَى إِتَبُتْ يَتِي بَهُفُرْยะตามะเขาจะถามใครอ่ะบรรดาชาวซอฮาบะห์ของท่านจะถามท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องที่กันตราถามเรื่องอะไรเดี๋ยวมีอะไรเลยอุลอิสลาฮุลลัฮุมฟัยอุลจงกล่าวเถิดว่าอุมุฮัมมัดจงกล่าวจงสอนให้แก่เขาว่าอิสลาฮุลการแก้ไขปรับปรุงใดๆละหุมให้แก่พวกเขานั้นพวกเขาก็คือพวกยะตีมและพวกในกันตราเนี่ยให้รุ่นเป็นสิ่งที่ดียิ่งการแก้ไขปรับปรุงการทำโครงการทำสิ่งนี้สิ่งใดเพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กกำพร้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งใช่หรือไม่ว่าเองตุคอลิตูหุมและถ้าหากติมและหาตุคอลิตูหุมพวกเจ้าร่วมอยู่หุมกับพวกเขาร่วมอยู่กับพวกเขาร่วมยังไงหรือยังไงฝ่ายขวานุกุมถ้าร่วมอยู่ด้วยกันหรือรวมอยู่ด้วยกันจะได้ทั้งสองหรือจะรู้ว่าจะได้ทำไมพวกเขาก็คือพี่น้องของพวกเจ้าฝ่ายขวานุกุมพวกเขาก็คือบรรดาญาติในกองร้านนี่ก็คือพี่น้องของพวกเจ้าไม่ใช่คนอื่นกินด้วยกันใช้ภาชนะโดยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสัมภาระในบ้านโดยการทั้งที่อาจมีส่วนหนึ่งเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินของเด็กกำพร้าทำไมล่ะพออัลลอฮฺบอกว่าให้ระวังเนี่ยอย่าชิมพอแล้วแต่คุณอัลลอฮฺนั้นจะทำอะไรอย่ากินของยาตีนนะอย่าไปเอาของเขานะทีนี้คนที่ดูแลยาตีนมานะแล้วก็มีรายได้ของยาตีนเขาก็เอารายได้มาซื้อของกินให้ยาตีนก็อยู่ที่บ้านนี่แหละถ้าไปกินของแล้วก็เอาทำกับข้าวหม้อเดียวแล้วมากินด้วยกันส่วนหนึ่งของชะตุ้มชะตองของยาตีนมันไม่อยู่ในหม้อนั้นคนที่ดูแลยาตีนลูกหลานดูแลยาตีนก็มารวมกินสำรับเดียวส่วนหนึ่งที่เป็นมรดกเป็นทรัพย์สินที่ดีเนี่ยแน่นอนมันจะยึดทำยังไงเราบอกว่าอย่ายุ่งนะของไอ้ที่ไม่ได้นะไฟนะทำยังไงไอ้ย่านี่เจอเลยลดเบาจึงความเคร่งเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินของไอ้ที่ตุคาลีตุวันท่าถ้ารวมกันจะร่วมกันจะร่วมกันอยู่จะร่วมกันใช้อาหารหรือทรัพย์สินกันและกันและสุดท้ายนั้นวัวตาลาบอกว่าถ้าไม่อาธรรมนะ ถ้าอิควานุคุมก็เป็นพี่น้องกันเดี๋ยวมีรายละเอียดว่าอินทุคาลิตุฮุมอิควานุคุมวันนั้นอย่าเลมุลมุฟชิดะมินัลมุสวันนั้นอย่าเลมุลมุฟชิดและอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดีอย่าเลมุรู้ดีอัลมุฟชิดถึงผู้ที่ก่อความเสียหายมุฟชิดว่าเสียหายผู้ทำผู้กระทำความเสียผู้ก่อความเสียหายมินัลมุสลิมรู้ดีถึงผู้ที่ก่อความเสียหายจากผู้ที่ปรับปรุงแก้ไขรู้คนนี้จากคนนี้มันเป็นสำนวนค่อนข้างไม่ใช่ไทยเยอะจากละมุนมุชิดะมินัลมุชลิมมันเป็นสริยะจำแนกหมายถึงว่าอัลลอฮ์จำแนกได้นะจะรู้ว่าคนที่ก่อความเสียหายกับคนที่ต้องการแก้ไขหมายถึงว่าอัลลอฮ์รู้เนี่ยคนที่ดูแลเด็กกำพร้าแล้วก็เอาทรัพย์สินเขานี่มาใช้โดยส่วนรวมรู้ว่าคนที่เจตนารับเงินของยาตีนเนี่ยเพื่อมาได้ผลประโยชน์กับตัวเองและจะรู้ว่าคนที่ต้องการดูแลและมีอามานะห์กับยาตีนกับเด็กกำพร้าอย่างแท้จริงอัลลอฮ์รู้นะมินัลมุสลิฮจากผู้ที่ปรับปรุงแก้ไขและเราเชื่ออัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์และอ่านและตะกุมแน่นอนก็ทรงให้พวกเจ้าลำบากไปแล้วถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์นะอัลลอฮ์ก็จะไม่ลดลงซึ่งความเคร่งเกี่ยวกับการดูแลยะตีมฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ใจมันลำบากนะพวกเจ้าก็ต้องแยกเลยทุกคำเม็ดข้าวทุกเป็นเนี่ยก็ต้องแยกไปกินของเขาไม่ได้ก็เอาเลยไม่ได้บัญญัติให้ถึงขนาดนั้นเรายังให้โอกาสเปิดโอกาสให้มีความสะดวกในการบริหารทรัพย์สินของยะตีมซึ่งอัลลอฮฺอาซิซุลฮะกีมแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเบิกชาญุภาพอาซิซุลผู้ทรงตรีชายาทำไมเราเบิกชาญุภาพและตรีชายาตัวที่ถึงสำหรับจงแต่ละการแรกที่อยากจะบอกว่าจะเรียนการยุบยิ้มจากอายา219ใช้ของ219กับต้น220ไปเลยมันติดกันจะเรียนการยุบยิ้มอัลลอฮุลักุมุลอายาติละฮัลลักุมตะตะฟักกะรูอยู่ตรงนี้ในอายา219นี่นะความหมายสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ที่ให้นำมาเพื่อควบคุมอัตมว่าฟุ่นตามมุนว่าฟุ่นตามมาอยู่ตรงนี้เนี่ยตามมุนความหมายนี่มันสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าหากว่าไปเริ่มต้นจากอายะห์220เนี่ยเราจะอ่านว่าฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์เนี่ยประโยคไม่มีความหมายอะไรอย่างนั้นดุนยาในดุนยาและอาคิเราะห์ไม่มีความหมายจึงต้องรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอายะห์ก่อนหน้านี้จะได้พิจารณาเกี่ยวกับองค์การของเราสิ่งดุนยาทั้งในโลกนี้และอาสรบเป็นประโยชน์ในอาสรบด้วยยังไงเราจะคิดได้แต่อยากจะบอกว่าทีนี้เราจะหยุดเนี่ยเวลาอ่านแต่ในคัมภีร์อัลลอฮฺละกุมุลอายาติละอัลละกุมตะตะฟักกะรูนหยุดอย่างนี้ได้นะถ้าจะเริ่มอ่านสิ่งดุนยาและอาสรบและสั่งนักอ่านยาตามคุณได้แต่อุลามะตะจูบเขาบอกว่าประโยคที่ละอัลละกุมตะตะฟักกะรูนเป็นวัตฟุนตามุนเป็นการหยุดที่สมบูรณ์ใช่ไหมสมบูรณ์และความหมายมันสมบูรณ์แต่มันมีวัตอะดัมมันมีวัตหรือมีการหยุดที่สมบูรณ์กว่าละอัลละกุมตะตะฟักกะรูนในดุนยาและอาคิเราะห์ต่อเลยนะไม่หยุดในอายะห์นั้นต่อเลยทำได้ทำไมมันสมบูรณ์กว่าทำไมเพราะประโยชน์มันเกี่ยวกันนะประโยชน์นี้มันเกี่ยวกันเช่นในสุราในอัลลอฮฺได้บอกว่าบัชชิรอิบาดอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้ว่าบัชชิรอิบาดจงแจ้งข่าวดีแก่เบาคุ้มค่าไม่หยุดเริ่มต้นอายะห์ใหม่นะอัลลซีนะยัสตะมิอูนัลกอลฟะยัตตะบิอูนอัศนะซึ่งบรรดาผู้ที่ได้ยินอัลกอลคือคำบัญชาของอัลลอฮ์ ฟเตียวนะก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่ดีงามของคำบัญชาของเราอีกประโยคต่อมานะถ้าเราอยู่รอบชิดอิบาดในหมดก็ใช้ได้แต่จะสมบูรณ์กว่าว่าบัชรอิบาดิลลาดีนยัตตะบิอูนัลกอลฟะยัตตะบิอูนอัชนะฮุฮัฟซุลลอฮุนฮานอิบาดิลลาดีนกิรออิวะบัชรอิบาดิยัลลาดีนยัตตะบิอูนัลกอลฟะยัตตะบิอูนอัชนะฮุฮัฟซุลลอฮุนฮานอิบาดิซูเราะห์บัลอายะห์บัลอายะห์นี่นะพอหยุดเนี่ยตัวอักษรบางอักษรจะตัดไปจะตัดไปก็ต้องระวังألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد شو مدين ذي سنتي كأم يدهم كفوحات إرم ذات العماد عاني في سايك في إرم ذات العماد أولما بدن بغوتها أنطان من كشمبون قوة ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد สมบูรณ์กว่าที่ตะอุลามะอิบนุบคานเขาบอกว่ามีอายะอยู่ที่นั่นจะอยู่ที่นั่นแหละอันตรงนั้นแหละจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรอยู่ตรงนั้นอยู่ทำไมเขาบอกว่าการกำหนดอายะเนี่ยนะนบีเป็นคนกำหนดเนี่ยกำหนดเนี่ยต้นอายะท้ายอายะนี่นะไม่ใช่ซอฮาบะห์นะไม่ใช่คนที่มาเขียนกุรอานนี้หลังนะไม่ใช่โรงพิมพ์นะจะไปเข้าใจผิดนะที่กำหนดท้ายอายะห์นี่มีหนึ่งมีสองมีสามมีนบีมีสุดท้ายอายะห์ตรงนี้มีคือนบีแต่สังเกตดูว่าบางอายะห์นี่ยาวทั้งนั้นที่อายะห์ยาวนี่นะมันประโยคมันตัดต่อได้ใช่ไหมอายะห์ตัวใดมันจะรับการันอายะเดียวผมยังเครียดเหมือนกันนะว่าจะที่แบบอายะเดียวนะครับเกือบหน้าหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีเนื้อหาสาระมากมายเป็นระบบเลยเป็นเรื่องเป็นราวแต่เราดูแปลว่าเป็นอายะเดียวก็มีอ่านว่าอย่างนี้แล้วก็บอกพอคนพอผู้อาสาที่มาเขียนกุรอานกับนบีเนี่ยเช่นอาลีอิบนุอับีตอลิบมูฮาวิยะห์อิบนุอับีซุฟยานเนี่ยสองคนเนี่ยนะเป็นผู้เขียนด้วยกันนะตะกอนนั้นนั่งอยู่ด้วยกันโอ้เราชานเสือเหลือเกินอาวาลีแล้วก็ด่ามูฮาวิยะห์หน้าเด่นเลยก็สองคนนบีว่าอย่าทั้งสองเนี่ยเขียนกุรอานทั้งสองอยู่ใกล้ไหนจะเรียกว่าอาลีไม่ว่างจะเรียกมูฮาวิยะห์มั้งมูฮาวิยะห์เขียนอ่านนบีจะอ่านกุรอานให้ทำเอาเยอะจะคอยที่จะอ่านนี่ท้ายอายะห์นั่นนี่จบตรงนี้ตามสุรานุเปิดเอาอ่านก็จบตามที่นบีได้กำหนดอุลามะก็เลยบอกว่าต้นอายะห์ท้ายอายะห์นี่นะตามที่ท่านนบีได้กำหนดดีกว่าฉะนั้นมีสองทัศนะนะครับอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าอุลามะส่วนมากเขาให้น้ำหนักกับความหมายที่สมบูรณ์เพราะอันนั้นคือเป้าหมายของอัลกุรอานความหมายที่สมบูรณ์ทำไมเพราะบางอายะถ้าเราอ่านแล้วไม่หยุดมันอาจจะสื่อความหมายที่ไม่ถูกต้องก็ได้เชื่อความหมายที่ทำให้คนอื่นอาจจะเข้าใจนะเข้าใจคลาดเคลื่อนأرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين آية فويل للمصلين قام هنا تأسد كفولا ما أنت سنبون قام هنا سنبون سنبون تتوق مي ميتوق تبن في خوت أيوة الله ما يبوتين كن لي لما دين ديو เพราะต่อไปเนี่ยอัลลซีนะฮุมอัลศอลาติฮุมชะฮูคือคนที่ละหมาดนี่ละหมาดน่ะเหมือนกันละหมาดมั้ยแต่ละเลยปล่อยปละเลยไม่เคร่งในการละหมาดในการดํารงชีวิตละหมาดตรงเวลาตามเวลาไม่ก็ได้สมมุติก็ได้วันนี้ไม่ว่าด้วยอะไรศาสนานี่มันง่าย ศาสนาอิสลามนี่ง่ายนี่เราไม่ต้องละหมาดละหมาดในใจนี่ก็พอแล้วดูพรุ่งนี้ดูพรุ่งนี้ก็ใช่บางคนก็ไม่ใช่บางคนจะมักไปเลยตื่นเช้าก็ไม่ได้ต้องดูหนังทั้งคืนต้องเห็นใจเขาบางทีตื่นนอน6 โมง7 โมงเช้าน่ะไม่ทันสมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจะโม่กับดูรถก็ได้มันทำไหนจะไม่รู้นะจะโม่กับดูเนี่ยพอถึงดูรถนี่นะอัลลอฮ์นับจะมีนับใจบางเนี่ยไปกินข้าวหมกบ้างร้านนู้นเนี่ยมันไม่จะไม่ทันละหมาดแล้วมึงไปกินข้าวหมกก่อนทีนี้จะไปแล้วมันมีเวลานะแต่ไปกินข้าวหมกไม่ไปละหมาดอ่ะเดี๋ยวไปรวมกับอัสซัดรวมกับอัสซัดนี่นะหล่อบางนัดมาเดี๋ยวจะไปดูบอลด้วยกันหน่อยนะอ่ะไม่ทราบนะครับไม่เป็นไรยกไปจะอะไรนะยกไปนู่นไปจะโม่กับมะกริบไปทันมะกริบไปจะโม่กับอิชาเนี่ยกลับบ้านไปจะโม่ที่หลังเนี่ยฮาวายรุ่นนะแต่ฮาวายรุ่นต้องระวังนะฮาวายรุ่นเนี่ยต้องระวังส่วนมากฮาวายรุ่นจะทำแบบนี้ฮาวายรุ่นมีมุสลิมก็คนนี้ละมานี่แหละก็ไม่ได้ทิ้งละมานะเพราะละมาครึ่งนะมีคนก็มาโอนบอกว่าโอ้ตลอดชีวิตฉันไม่เคยทิ้งสักกระฟัดดูไม่เคยเลยแต่แบบนี้แหละแบบจะมอห้าวประตูจะมอห้าวันทีเดียวประตูทุกคันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอ่ะ2 วันเนี่ยไม่ได้ทิ้งครึ่งนะนี่นะเคยเห็นไหมอยากจะพูดแบบผมตัวเองไม่เคยทำอีกนี่ผมบอกละนี่รวมก็ยังเด็กยังไม่ได้บรรลุศาสนาภาวนาเวลามีคนอันก็ชนนะเด็กชนนะเด็กนี่อยู่ที่ผู้ปกครองอยู่ที่สุขภาพของแต่ผู้ใหญ่ที่ทำแบบนี้ก็มีขึ้นนั่นคือแบบว่าละหมาดไม่ขึ้นแต่แบบนี้ไปต่างเลยเพราะว่าเรามีมุสลิมเพราะว่าเนี่ยมายาน่าจะไปสมกับผู้ที่ละหมาดจะสื่อความหมายที่เข้าใจผิดนะอุลามะก็เลยบางท่านก็เลยบอกว่าสมควรที่จะอ่านต่อไม่หยุดฟะวัยลุลลมุศัลลีนัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮุมชาอูทำไมล่ะเขาบอกว่าถ้าเราอ่านฟะวัยลุลอะไรจะพวกกอรีนี่นะอ่านที่มอลิดเนี่ยฟะวัยลุลลมุศัลลีนะนี่เขามีอะไรอ่ะเขามีนิยมอ่านความหมายกุรอานด้วยอ่านความหมายกุรอานภาษาไทยด้วยเปิดงานนะฟะวัยลุลลิลมุศัลลีนความหายนะประสบแก่ผู้ละหมาดอันมีคนผ่านนะนั่งรถแล้วอาผ่านได้แค่ฟะวัยลุลลิลมุศัลลีนทำอย่างนี้ยุ่งนี้กันนะยุ่งนี้กันอุลามะก็เลยเห็นชอบที่จะอ่านต่อนี่จะเหมือนกันแต่แปลว่าอะไรล่ะให้ไตรตรองควรในดุนยาและอาคิเราะห์ท่านอาลีบินอบีตอลฮะลุตซิบินอับบาสได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสบอกว่ายะอะลีอิบนุอับบาสได้อธิบายว่ายะอะลีฟีซะวาลิดดุนยาวะฟะนาอิฮาวะอิกบาลิลอาคิเราะห์วะมะกาอิฮาให้นำองค์การของอัลเลาะห์สัญญาณของอัลเลาะห์คำบัญชาของอัลเลาะห์หลักการของอัลเลาะห์อายะห์บทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้สั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาต่างๆเนี่ยเอามาพิจารณาเพื่อให้บรรลุความรู้ที่เกี่ยวกับจาวาลิดุนยาเกี่ยวกับการสิ้นสุดของโลกดุนยาที่จาวาลิดุนยาวะฟะนาอิฮาทั้งสิ้นสุดและอิกบาลิลอาคิเราะห์วะบะฏออิฮาและการเข้ามาการใกล้ชิดของโลกอาคิเราะห์ว่าบอกว่าเห็นความถาวรของวันตรัสรู้ให้พิจารณาเกี่ยวกับอายะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนไว้เนี่ยจะได้รู้จะได้รู้ว่าคุณค่าของดุนยานี้เนี่ยความที่ดุนยานี้เนี่ยมันเป็นโลกชั่วคราวและโลกอาคิเราะห์เนี่ยเป็นโลกถาวรผมก็นั่งคิดว่าเพราะเราบอกว่าการนี้จะในทำนองนี้แปดสิบสิบเก้านะ289นะในทำนองนี้แหละทำนองอะไรถ้าทำนองบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสุราเกี่ยวกับการพนันห้ามอย่าทำนะเพราะมันมีคุณมีไป มีคุณมีโทษแล้วโทษของมันเนี่ยมันมากในทำนองนี้แหละอัลลอฮ์จะแก้จะอธิบายอายะของอัลลอฮ์เนี่ยจะได้พวกแก้ในแต่ตรงคิดดูเนี่ยอะไรสิว่าโลกนี้มันชั่วคราวโลกหน้านี่มันถาวรยังไงอ่ะประชาชนมุสลิมเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดกับหลักการคำบัญชาของอัลลอฮ์ความเคร่งครัดในของมุสลิมย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มุสลิมตระหนักในความชั่วคราวของโลกดุนยาที่และความถาวรของโลกหน้าไม่มีหรอกคนที่ขาดศรัทธาเกี่ยวกับปรโลกนะจะเลิกสุราเลิกกัดไม่มีหรอกเอาแล้วคนที่เป็นมุสลิมแต่ดื่มสุราแล้วก็เลิกพนันขาดอิมานต่อปรโลกนะขาดศรัทธาว่าโลกนี้ชั่วคราวนั้นไม่แน่บางคนที่เป็นมุสลิมแท้ๆแต่เห็นกันนะมุสลิมบางคนบุรุษก็เป็นมุสลิมตัวเองก็ชื่อมุสลิมแต่ในเนื้อหาของอีมานนะเรื่องอีมานเกี่ยวกับมันเกี่ยวมั้ยเกี่ยวกับโลกนี้มันชั่วคราวไหมท่านจะว่ามันก็ไม่แน่ว่าจะมีชวังนี้นะเขาว่ากันนะแต่อยู่กันอย่างนี้เนี่ยก็ได้อะไรก็ทำไปก่อนสวยไหมคงเชื่อแบบนี้และความอ่อนไหวหรือความอ่อนแอของการปฏิบัติตามหลักการมีแค่ไหนในชีวิตของมุสลิมแสดงว่าขาดอีมานต่อวันต่อเลิกแค่นั้นไม่ละหมาดเลยไม่ถือศีลอดเลยไม่เอาอะไรเลยอย่างนั้นแสดงว่าคนนี้แค่ไม่เชื่อว่ามีอาเซโรหรือเชื่อบางๆผิวเชื่อตามสบายนี่แสดงว่าอัลกุรอานไม่ถูกต้องระหว่างยุคประการสำคัญที่น้องเด็กนี่ชอบกุรอานกำลังสอนด้วยทฤษฎีที่ละเอียดสักและก็เกี่ยวกับการบริหารชีวิตของมุสลิมแล้วมันจะแล้วฉันเนี่ยจะปฏิบัติตามหลักศาสนาจะทำให้อีหม่านเพิ่มขึ้นใช่นั่นแหละคือสิ่งที่บางคนไม่เข้าใจสมมติว่าอีหม่านฉันอ่อนแต่อีหม่านอ่อนนี่ฉันว่าเขาไม่ละหมาดอยากจะให้อีหม่านเพิ่มขึ้นมาละหมาดแต่ละขันดูละหมาดแล้วไม่มีความสุขมันไม่มีรสชาติละหมาดฉันยังไม่เชื่อว่าละหมาดจะมีเบิกละหมาดไปก่อนละหมาดคุณเชื่อว่าอัลลอฮ์บัญชาว่าให้ละหมาดและละหมาดมีประโยชน์ในคุณเชื่อแค่นี้ก็พอแล้วและปฏิบัติดำรงไว้ตลอดนี่นะแน่นอนที่มันจะเสียแต่ช่วงตั้งแค่อินชาอัลลอฮ์20 ปีหน้าเราจะถึงนะว่าเราอันนั้นพวกเขาทำมาอยู่อาบูนบีละกันขยรันพวกมันจะได้ทักษิณแต่หากเขาได้ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ได้สั่งไว้เนี่ยแล้วก็นะฮะรันละจะเป็นสิ่งที่ดียิ่งว่าชัดเด็ดดีแต่ละสิ่งที่ทำให้พวกเขายิ่งยิ่งเนี่ยในศาสนาอัลลอฮ์ซุลฮะซุลฮะยิ่งเคร่งครัดในหลักการอัลลอฮ์ก็จะให้เปิดโอกาสให้เรายิ่งยืนหยัดในหลักการของศาสนาเนี่ยอัลฮะญันได้อธิบายขยายอีกนิดหนึ่งท่านอัลฮะกอัตตามีมีแต่ชริปุลฮัสนะวะครอฮาดีอายะตะมินัลบะฆรอฮ์ชอบดีบอกว่าได้ยินท่านอัลฮะซันอัลบัชรีในอันอายะนี้ละกล่าวกาลฮิยะวัลลอฮิลิมันตะฟัคกะรฟีฮาอายานี้เนี่ยขอสาบานด้วยนะอัลลอฮ์อายานี้เนี่ยเป็นรางวัลอันใหญ่หลวงสำหรับคนที่พิจารณาในเนื้อหาของมันลิอาลัมเพื่อให้รู้อันดุนยาดารอันดุนยาดารุบะลาอิจะได้รู้ว่าดุนยาเนี่ยเป็นโลกแห่งการทดสอบชุมมาดารุฟะลาอิและเป็นโลกแห่งความสูญเปล่ามันได้ที่สุดมันจะสูญสุดท้ายของมันนี่มันจะสูญเปล่าวันยาละนะและเพื่อจะได้รู้ kim diyorken anne ahirete daru cezat ve ahiran yetenlu hengkan topen summa daru baka yetenlu hengkan tahavon ve hâte de kâle katâde ve ibn-i cübeyt ve feyruhu lama teşirkot dambo wain yasin kandam ayvana pati batam lakşasana yak din lau may yak din kusas bang kong ko yak pati siyeng nina bang kong ko yak musyidin bang kong ko yak terkicin sama ya tentang dia kami kiru karena Allah juga yakin namai kiru Allah tetap hand kodai kodai ini ya ini ya temennya cuma waman ke karaman kuam ya manja karaman kuam ya kriyin na kondi na buri kriyina kondi kriyina ki buri karaman na kriyina na aki ba ni to ni kriyina ta kriyina na kriyina na c'est très c'est très อันนี้ก็อธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกมันเป็นรสชาติที่ต้องรสชาติเองว่าเราเนี่ยยืนหยัดแล้วนะโอ้โหสมมติมีขนาดนะมันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราเนาะเลิกทั้งนั้นดีอ่ะบางครั้งก็เดือดร้อนทำไมไม่ดื่มเหล้าในทำงานบริษัทนี้ไม่ได้ทำไมบริษัทนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญเนี่ยต้องมีปาร์ตี้ตลอดเขามีงานมีการงานเนี่ยก็ต้องมีปาร์ตี้ดื่มเหล้าทำโน่นทำนี่เองทำไม่เป็นงอกรับมาทำงานทำงานไม่ได้เรียบร้อยหรือไม่ไปไหนก็มีแบบนี้ให้ทำงานจะมานั่งไม่ต้องดื่มเองไม่ต้องดื่มแต่มานั่งมีหัวหน้ามีผู้จัดการเขานั่งเองต้องบอกผมนั่งไม่ได้นั่งโต๊ะมีเหล้าเนี่ยผมนั่งไม่ได้เอาอย่างนี้ก่อนอย่างนี้เราคุณทำงานก็ไม่ได้คุณเดือดร้อนเดือดร้อนแต่ความสุขแห่งการยืนหยัดนั่นนี่แหละที่จะทำให้เรายิ่งเชื่อในโลกหน้าเขาบอกยืนหยัดเนี่ยเขาถามยืนหยัดทำไมมันจะได้อะไรมีแต่เสียนะเสียมีแต่คนด่าว่าโม่เฮ้ยเห็นโม่ทีมงานนู่นไม่เอาอะไรอย่าสติมีแต่คนด่ามีแต่ขาดทุนแล้วเรากลับมาถามว่าเอ้ยนั่นเราทำไมเราไม่เอาล่ะเราเอาในโลกหน้านี่ไงข้าจะไม่เชื่อหรอกว่าทำให้เชื่อว่าในโลกหน้านี่โลกแห่งการตอบแทนว่าเราหวังในการตอบแทนของเราเราดูบกอนและถาวรจะทิ้งนั่นเล่าดุนยาหรือจะไปกินในสวรรค์ดีกว่าเฮ้ยนี่มาอีนานี่มันทำมาดูโลกหน้านี่มีสวยกว่าไม่ใช่อีนานะโลกหน้านี่มีดีกว่าฮะมีดีกว่าบุรีนี่ไม่เอาโลกหน้านี่มีความสุขที่ยิ่งกว่านั้นท่านอันดุรจักรบินมามาเกลี่ยบอกว่าในงานจะท่านท่านอับดุลรอจักรในงานจะท่านมามาจะท่านประกาศได้บอกว่าلتعلم فضل الأخيرة على الدنيا ترايترون ني أنتان خو الله نينا بيكرنا هيدينا كذين هو لوك ناني من بنشرت قوة لوك دنيا كمي سوى بيسة تاب تاكين كدنا تنشى بيسو إينا يوى لوك ناني من دي من بنشرت قوة لوك إبن كشير داي أتبع شروع أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها Hakim sunti Allah subhanahu wa ta'ala berkati by ahkam mudbaniyat tentang yang cekin kezalika nederno lalla yubayyinu lakum syairan ayat Allah berkati by ayat tentang mudbaniyat in fi ahkamihi ในความประสงค์ของพระองค์ในคำตัดสินของพระองค์ว่าวาดีคำสัญญาของพระองค์ว่าวาอีดีการลงโทษของพระองค์ละอัลละกุมแต่จะสักการุณจะได้พวกเจ้าพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดุนยาและอัคราเจ้ามีใจได้ได้ให้ข้อสรุปว่าอธิบายหลักการของอัลกุรอานจะได้เป็นบทเรียนในการที่จะเพิ่มพลังชื่ออีมานเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการมีประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกอาคีรออายะห์นี้ถูกประทานลงมาทำไมครับทำไมท่านชายอิบนุจุบัยร์ท่านงานในท่านไอ้ท่านอิบนุอับบาสตอนฟลาวะลัมมานะซะละตวะลาตักรับมาอัลยะตีมอิลลาบิลลัตติฮิอะห์ซันอายะห์ที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าพวกเจ้าอย่าไปยุ่งอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของยาติมเว้นแต่ในสภาพในกรณีที่ท่านจะบริหารอย่างดีที่สุดและอายะอีกอายะหนึ่งว่าอินนัลลซีนะกูลูนอัมวาลิลยะตามะซุลมันอินนะมากูลูนบิบุตูนินนะรวะซะยัชลูนซะอีรากันผู้ที่กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าโดยมิชอบแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนกินไฟในท้องของพวกเขาและจะดื่มรสชาติแห่งนรกยานแน่นอนพออายะที่คมขู่เรื่องชิดชิ้นยาตีนเรื่องบริหารนะนะอินตละกมันแก้ในอินดะฮูยาตีนคนที่มียาตีนเลี้ยงอยู่ที่บ้านและดูแลทรัพย์สินเนี่ยจะเอาจะละต่ออามะฮูมินต่ออามิแย่เกินแยกอาหารที่บ้านกลัวไงเพราะอายะห์มีข่มขู่ระวังนะทรัพย์สินของของยาตีมเนี่ยไปยุ่งนะก็เลยต้องแยกเลยแต่ตังของยาตีมเนี่ยไปซื้อกับข้าวนะเอาเมียเลยบอกว่านี่หม้อของยาตีมนะอันนี้หม้อของเราครอบครัวของเราแต่ก็รู้กินหม้อเดียวกันนะพอได้ยินอายะห์นี่ข่มขู่อย่างนี้โอ้โหทำยังไงกินไฟนะกินไฟในท้องแล้วเราเอาทรัพย์สินของยาตีมเนี่ยมาปนกับทรัพย์สินของเราไปซื้อของกินแล้วก็มาทำกับข้าวกินด้วยกันเนี่ยเผื่อเราไปกินส่วนของยาตีมกินไฟกับบ้านไปแยกอาหารแยกเครื่องดื่มหมดเลยและชาราบะฮูมินชาราบิเครื่องดื่มด้วยฟะจาอะลาฟดูลละฮุชัยอ์มินตออามิฮิฟะยะห์บิซุละฮูฮัตตะยะกุละฮูเอายัชแยกนะอาหม้อของยาตีมทีนี้พอแยกหม้อนะยาตีมมันก็กินเดี๋ยวก็ไม่กินตรงนั้นก็อาหารค้างเสียแต่ก่อนนู้นไม่มีตู้แช่แต่ทำแล้วก็ไม่กินก็อาจจะหมดก็เลยเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งฟังก์การูจานิตรเลมชิลก็ไปตลกกับท่านนั่นเองก็คือเราไปครึ่งแล้วก็แยกอย่างนี้นะเพื่อความชัดเจนแต่ทีนี้มันเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของยาตีมด้วยเพราะพอแยกแล้วนะซื้อของและทำเนี่ยยาตีมอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ยาตีมมันก็จะเด็กก็ไม่เอาไม่กินของมันเสียมันก็เกิดความเสียหายอีกอย่างนึงทีนี้เอาไอ้ลูกหลานจะไปกินของเหลือของยาตีมก็ไม่ได้นะแต่ก็ไฟนะกินท้องเนี่ยไฟนะไม่ได้ทำยังไงดีฉันบอกกับท่านนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้เสียงรอจึงอัลลอฮ์ได้ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะอัลลอฮ์ทรงมอบประทานลงมาที่อายะห์นี้ว่าอัลลอฮ์นะกะอานิลยะตามะจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องยะตามะเกี่ยวกับเรื่องเด็กบรรดาเด็กจำพระกุลอิสลาฮุลละฮุมคอยการปรับปรุงแก้ไขการบริหารทรัพย์สินของเขาเนี่ยยังดีนะเป็นสิ่งที่ดียิ่งว่าอินตุคอลิตูฮุมถ้าหากว่าไปร่วมกับเขาอ่ะนี่ร่วมชวนกินด้วยกันดื่มด้วยกันใช้สัมภาระด้วยกันไอ้ควานุคุณก็เป็นพี่น้องกันฟะคอลตูตออามะฮุมบิตออามิฮิมวะชะราบะฮุมบิชะราบิฮิมซะฮาบะฮ์ก็เลยทำอาหารมารวมเหมือนเดิมแสดงว่านี่เป็นข้ออนุโลมเป็นข้ออนุโลมสำหรับคนที่ดูแลเด็กกำพร้าหลานพ่อพ่อตายทิ้งมรดกให้ญาติเขาดูแลมรดกให้เด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเนี่ยเอามาอยู่ที่บ้านดูแลให้มีใครดูแล จะไม่มีค่าใช้จ่ายของในปีนเขาก็ดูแลอยู่เอาหาค่าเรื่องในปีนวันนี้จะกินข้าวเอาจะดังก็มาซื้อของแล้วของครอบครัวฉันจะเอาจะดังมาซื้อของบนกันไปซื้อกับข้าวเดียวกันอยู่สองกิโลสามกิโลก็มาทำหม้อเดียวเป็นข้ออนุโลมไม่ถือว่าเป็นการทรยศหน้าที่ในการบริหารทรัพย์สินของเงินติดแต่เป็นข้ออนุโลมแล้วทำไมคุณอ่านไม่ข้ออนุโลมอย่างนี้ล่ะข้ออนุโลมก็จะหากว่าถ้าหากว่าเอาแบบแน่ๆแบบขึ้นเรื่องเด็กที่ไม่มีใครจะดูแลไฟก็กลัวไฟเด็กกินชิ้นหนึ่งกลัวว่าอาทำเงินติดแต่นี่เป็นข้ออนุโลมมันจะได้ไม่ต้องกลัวไปเป็นหัวเอามาเลี้ยงมาเลี้ยงที่บ้านได้เองรวมกินด้วยกันนี่นั่นเป็นข้ออนุโลมบันทึกโดยอิมามอบูดาวูดและนักซาอีเรื่องรายงานซะบะบุนนุซูลชัยฮ์ที่อัลกุรอานทีนี้ผมมาถามว่าอันไหนที่จะดีกว่าแยกเลยหรือรวมกันไหนดีกว่าالمخالطة أفضل أم العزل مخالطة بينهم كندهم دنيا العزل رياض يعني ما هو شكل هذه كمان كنا شكل جبهة نبأتم قال بعض السلف سلف بنتمي بقول إن عزل ما لليتيم وعدم خلقه أفضل تاديه لما يبأتم منا ديقوا بشرقوا แต่การปนเนี่ยการที่จะมารวมมันเป็นแจอิซะเป็นข้ออัลกุรอานมีรายงานจากท่านอับบาฮักและสำนวนของอัลกุรอานเนี่ยดูเหมือนชี้ถึงทัศนะนี้ข้อนั้นได้บอกว่าว่าอินทุคาลิตุนไฟซอนอิสลาฮุลลอฮุมไฟการบริหารอย่างดีเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าจะปนกันนะถ้าอิควานก็เป็นพี่น้องกันก็ดูเหมือนว่าอนุโลมว่าการปะปนการที่จะรวมกันนั่นเป็นระดับต่ำกว่าว่าก็ละอัครูนแต่มีกลุ่มอื่นจากบรรดาสลับได้บอกว่าอินนัลมุคอนัตต่อแต่อัฟดะลุการรวมกินกันนะอัฟดะลุอัลรัวดะลิกะอานะอาอิชะตุรับิยัลลอฮุอันท่านอาอิชะได้บอกว่าดีเนี่ยดีสำหรับฉันแต่ดีที่สุดนะกินกันยตีมทำไมท่านอาอิชะได้มองถึงในยะที่มันลึกซึ้งกว่าอามานะในการบริหารทรัพย์สินของเยติมนั่นคือการดูแลจิตใจของเยติมแยกเยติมมากินข้าวด้วยกันเออมานั่งตรงนี้นะหม้อของไอ้ดีมนี่ไหนนี่มาตัดขึ้นมาตัดตรงนี้นะตัดอินจันเองนะอย่ามาแล้วก็สั่งลูกด้วยอย่ากินกันอย่ากินจานนี้นะไฟนะโว้ยสติไม่กินนมเลยก็ขึ้นนะเขาไม่ติดนะเขาจะเอาแค่เอาแบบมันจะลำบากมันจะลำบากสำหรับคนที่ดูแลดีมและจะลำบากใจสำหรับไปกินด้วยแต่ถ้าหากว่ากินด้วยกันกินด้วยกันเนี่ยทีก็จะสนิทสนมเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันท่านอาอิชะห์จึงมองในระยะเนี้ยว่ามันมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นมากกว่าสำหรับเยติมถือว่าเป็นบุญที่ดีกว่านะครับสำหรับเยติมกล่าวอิบนุกะซีรอิบนุกะซีรบอกว่าคุลอิสลาฮุลลอฮุมไฮร์อัลลอฮุดะหมายถึงว่าอิสลาฮุมจะปกป้องดูแลบริหารอย่างดีเนี่ยหมายถึงว่าฮัยยาตนะอัลลอฮุดะฮัยยาตมันจะดียิ่งว่าอินดูคาลิตูมหากพวกเจ้าได้แยกแล้วก็อิควานุกุมก็เป็นพี่น้องกันไอ้เป็นกระเจิดอธิบายว่าว่าอินขลับตุนตาห์มาคุ้มดีตาห์มิซุนชาราบคุ้มดีชาราบิซุนจะได้ในรวมอาหารพวกท่านจะอาหารของเยตีมเครื่องดื่มของพวกท่านจะพึ่งในเยตีมฟะลาบะชะก็ไม่มีโทษใดอาไม่คุ้มกับพวกท่านมีอันนั้นอิควานุกุมที่ดีพวกเป็นพี่น้องกันได้ศาสนาก็หมายถึงว่าเป็นข้ออัดลมนะครับตรงนี้เนี่ยว่าศาสนาจะไม่เอาทุ่มนะครับเกี่ยวกับส่วนนี้เดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินของเงินจะมีละเอียดนะครับในต้นสุรคันธ์นะครับอันนี้เราพอจะอธิบายส่วนที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับอะไรท่านอิหม่ามตุรตุบีได้บอกว่าالتصرف في مال يتيم كان بريها عمشة في مكم يتيم كتاياني رجل أعرق القرطبي رحمه الله وتواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه. تواترت الآثار بندالت عن أن القرآن لسنة ليك سامك معي تجب شيوة خي شاي خي นำทรัพย์สินของเยตีมไปทำธุรกิจไปทำการค้าหมายถึงว่าอย่าไปรับกรรมานั่งทรัพย์สินของเยตีมเนี่ยแล้วก็มาเก็บไว้และใช้จ่ายนะเยตีมไม่โมดชีพโมดสนับสนุนให้คนที่ดูแลทรัพย์สินให้ทำธุรกิจแต่โดยอามานะนะและโดยความระมัดระวังว่าฟีจาวาจิขัลต์มาลีบิมาลีدلالة على جواز التصرف في ماله إذا رضق الصلاح كان لأنه لو ما يخيط أهم لكنكين بيتنا دلالة لكان على جواز التصرف وكان برهن ليسكشن في ماله ليسكشن في يتيم كرتهم دال تامي بريوت إذا رضق الصلاح تامي بريوت ثم เด็กกำพร้ามีทรัพย์สินอยู่200,000อยู่200,000จะทำธุรกิจเด็กกำพร้าคอยจะใช้200,000เนี่ยถ้าจะใช้ตลอดชีวิตเนี่ยคงไม่พอก็ต้องทำธุรกิจทำยังไงชีวิตที่แปลงก็บอกว่าชีวิตเนี่ยอีก5 ปีเนี่ยขายคิดเท่าเลย200,000ไม่พอก็ต้องร่วมผู้ดูแลยติมันละเอาว่าอีก200,000ซีทีนี้ปนกันเราจะได้ประโยชน์ยติมก็จะได้ประโยชน์แบบนี้เนี่ยบริหารแบบนี้เนี่ยศาสนาส่งเสริมสนับสนุนให้กระทำสวะอันเจนบายันแม้ว่าจะเป็นเรื่องการค้าซื้อบายันขายเอาชุระหรือซื้อเอาติจาระธุรกิจตัวไปหรือมุดอระบะหุ้นส่วนเอาอินกาฮันหรือให้สมรสเช่นผู้ที่เป็นเยติมเป็นผู้หญิงอนุญาตไหมใครผู้ดูแลเยติมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเลือกคู่ครองของเขาได้ไหมได้ถ้าเป็นประโยชน์ทีนี้การบริหารของเยติมมันก็มีหลายรูปแบบแต่รูปแบบสำคัญนะครับในหลักการในกฎหมายของอิสลามคนที่จะดูแลทรัพย์สินของยติมเนี่ยต้องรายงานใครนะยติมเนี่ยไม่มีใครดูแลตามหลักศาสนากระบวนการของกฎหมายอิสลามศาลจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของยติมศาลก็หมายถึงว่าคนที่ถูกมอบหมายให้ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจะรายงานแก่ศาลวันนี้ค่าใช้จ่ายเดือนนี้อย่างนี้มีรายได้อย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนู้นอย่างนี้บริหารอย่างนี้บางเรื่องไม่ต้องมีหลักฐานเช่นค่าใช้จ่ายในบ้านนี่ไม่ต้องหลักฐานไม่ต้องการหลักฐานแต่ถ้าหากว่าเด็กกำพร้าเนี่ยไปอยู่อีกบ้านหนึ่งฝากให้เขาไปอยู่อีกบ้านหนึ่งและบ้านนั้นน่ะเขาดูแลอยู่แต่ผู้ดูแลทรัพย์สินเนี่ยอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วเขาก็ส่งค่าใช้จ่ายของเด็กกำพร้าอันนี้ต้องรายงานทำไมล่ะเพราะไม่อยู่ตัวเองเป็นคนใช้จ่ายนะตัวเองส่งเงินไปเนี่ยส่งเงินต้องมีหลักฐานมีให้เซ็นมีพยานว่าส่งไปแล้วนะงวดหนึ่งให้เนี่ยคนที่ดูแลทำกับข้าวส่งไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยสลับเนี่ยเขาเห็นชอบที่จะให้การดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นคณะไม่อยู่คนเดียวแต่ละตัวอุสตุลันสุอิลันท่านตาวุสเป็นตาเบียนถ้าถูกถามอันเชยอินมินอัมริยาตามะเกี่ยวกับเรื่องเยตีมท่านจะถูกถามเรื่องเยตีมก็วัลลอฮฺยาละมุลมุฟซิดะมินมุสลิมจะบริหารยังไงเยตีมจะทำยังไงตาวุสก็จะตอบคำเดียวอัลลอฮฺยาละมุลอัลลอฮฺรู้คนที่ประสงค์ทำดีกับเยตีมกับคนร้ายที่ต้องการทรยศเงินเยตีมตาวุสให้คำตอบที่เกี่ยวกับการดูเนี่ยจิตนารมณ์อันนี้คือการสร้างความมั่นคงในการบริหารทรัพย์สินของเยตีมด้านจิตใจและความมั่นคงในการบริหารทรัพย์สินของเยตีมที่จะเป็นรูปธรรมนะ كان ابن سيرين، كان ابن سيرين ده جاي من كان احب الاشياء اليه مال اليتيم، عشان دي فصار معه كان شخص يكون يتيم، ان يجتمع نصحاؤه ونديشن شخصيته لبن داخل يكون يتيم هاي برشوم كان، فينظرون الذي هو خير له لذي كرنا في جديد يسمى ربحه يتيم تنمي لون خدو له ลุงเขาจะตัวเด็กการไม่ได้ทำไมเขามีญาติลุงก็เปรียบญาติญาติญาติแต่ว่ามีข้อเกี่ยวข้องกับญาติอ่านที่เขาได้อะไรได้อย่างนี้นะใช้ใจอย่างนี้นะแต่นี่เขามีที่ดินอย่างเงี้ยจะขายไหมให้ขายดีไหมให้พิจารณาเป็นส่วนรวมอย่าให้ผู้ดูแลในประเด็นการคนเดียวเอ็มซีรีมส่งเสริมให้เป็นคณะนะครับนั่นก็แสดงว่าความถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลการบริหารทรัพย์สินของยะตีมเป็นสิ่งที่อิสลามต้องการให้เกิดขึ้นเพราะส่วนสำคัญในสังคมก็คือคนอ่อนแอที่ไม่มีใครดูแลแต่เราก็ผ่านก็เลยและละเอียดมากกว่านี้นะครับในช่วงคืนนี้ชัดแต่เราเพียงดูแค่นี้นะครับจะได้เข้าใจอะไรที่เกี่ยวข้องอัลลอฮฺยาละมุลมุชิดะมินัลมุสลิฮفي المكثير بيقوى أذن الله سبحانه وتعالى في سورة المخالطة الله دي أميان كيف قطان دوم أهان قبلتهم ووكل الحاضرين في ذلك إلى أمانتهم دويتي الله مدي بان خطوة كم بنتم رينان بن شيئي لأينا والنيشو بنواغ في لغيتي ميان شاركين ไม่ถึงขนาดนั้นว่ากันละมอบหมายอัลฮาดีนะผู้ดูแลยตีมอิละอามานะตุมให้แก่อามานะทำไมเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบอย่างละเอียดนั้นศาสนามอบหมายให้แก่อามานะทำไมมอบหมายกันเพราะสังคมนี้ถูกก่อตั้งบนบรรทัดฐานของอิมานทำไมล่ะก็คนที่จะถูกเลือกเป็นผู้ดูแลยะตีมันตั้งแต่แรกเลยศาลต้องเลือกคนที่มีอามานะฮะพอสมมติว่าเนี่ยเขาบอกว่าตายไปแล้วแล้วใครที่ดูแลใจเนี่ยลุงเขาเอาไปดูสิดาวโตเรียกมาพอดีเรียกมาลุงนี่เป็นยังไงลุงนี่ไม่ละมาศฉันไม่ได้ดูแลยะตีไม่ได้เอาลุงเนี่ยดื่มเหล้าฉันไม่ได้เลือกคนอื่นที่มีอามานะไม่ทรยศนี่คือบรรทัดฐานไงแต่พอเลือกแล้วคนที่มีอามานะนี่ตรงนี้นี่นะจบสังคมเมื่อมอบมาคนนี้เนี่ยจบทำไมล่ะเพราะจะเอามากกว่านี้เนี่ยคงไม่จบเอามากกว่านี้เนี่ยคงไม่จบยกตัวอย่างปุตตุบีได้บอกว่าทุกอันมีมาฟูฟินว่ากล่าวอัลลอฮฺ سبحانه المكلفة إلى أمانته لا يقال فيه إنه يتذرع إلى محذور به فيمنع منهสิ่งที่น่ากลัวน่าวิตกกังวลว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีนี่นะอัลลอฮ์ได้มอบหมายไว้ให้แก่อามานะของคนที่รับอามานะไปโดยไม่จำเป็นที่จะเอาข้ออ้างนี้มาอ้างเนี่ยจะได้งดการทำหน้าที่เช่นเราบอกว่าคนที่มาดูแลเด็กกำพร้าคนนี้พวกนี้อามานะหรือตอบตัวจบแล้วว่าคนดีนี่จะชนะมีอามานะแล้วจะทำดีหรือจะยิ่งสงสัยนะไม่จะเอาเป็นข้ออ้างไม่มันนั่นไม่จบมอบหมายให้เขาเนี่ยเราตรวจสอบให้ดีแล้วมอบหมายอามานะนะแต่มาอาทิตย์เช่นยะอัลลอฮุนิชาอเนกมามาติลอาลาฟูรูจิริมวะลาอักตุมนามาคอลักอัลลอฮุฟีอัรฮามิฮุมมินลายะยะอ์Allah ได้มอบหมายอามานะห์แก่บรรดาสตรีในสิ่งที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศและมดลูกเนี่ยถามเธอละหมาดหรือเปล่าอ๋อฉันไม่ละหมาดทำไมอ่ะไม่สะอาดตรวจสอบได้ไหมฉันไม่สะอาดก็จบทำไมจบตรงนี้แล้วมันจบได้ไงอ่ะก็เป็นเรื่องที่เรามอบหมายให้กับมุสลิมาแล้วว่ามีอีหม่านมีอามานะห์นี่ก็รับไปเพราะว่าถ้าเขาสะอาด แต่ไม่ละหมาดและยังไปโกหกกับชาวบ้านตัวไม่สะอาดนะก็รับไปกับสามีกับภรรยาจะร่วมหลับนอนเธอมีใครได้บ้างไม่มีทั้งนั้นยังมีร่วมหลับนอนขนาดนี้ใครในฮารามนะฮารามแต่ว่าเราไม่ได้ถ้าปิดบังนะรับไปยาจากคนนี้แล้วต้องมีอะไรด้านนะต้องมีระยะเวลาที่ห่างประจำเดือน3ครั้งแพทย์เขาอยู่เรียนแล้วว่า3ครั้งเนี่ยแสดงว่ามดลูกเนี่ยต้องเกลี้ยงแล้วเกลี้ยงจากคนแรกคนแรกจะร่วมหลับนอนแล้วแต่มีน้ำอาชีพของคนแรกนะตอนนี้ผ่านประจำเดือน3ครั้งอันนี้แน่นอนเกลี้ยงแล้วแต่วันนี้ยาแล้วนะเอาให้ด้านหมดยังหมดแล้วหมดนานแล้วเขาแต่งงานได้เลยแต่งงานคนที่สองโดยที่ยังไม่มีการไหนได้ทายรับล่ะแล้วมันก็อยู่คนนี้แต่คนนี้เนี่ยปนกันเพราะเพื่อมีลูกอ่ะของใครอ่ะแต่ก่อนนี้ไม่มีดีเอ็นดีเอ็นเอ็นดีเอ็นอะไรเงี้ยนะใครจะเขาก็ต้องรับไปนี่ก็จะหนักมากตรงนี้จะจับอำนาจของมิสซิมะما راضي مما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام فإنه يقولون جاي رين تيجة تيوكب رين كان رينان ينتبه بندون جاي مجد رين تسسن الموت وإيكا أمانة قولت لكم ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب وإن جاز أن يتبهون لوت يتبهون تقول ها لكن بنايوة كيف أن يكون بنايوة تكوه تأتنيني من تكوه صعبات وليمدة فشان أكين مؤمع إبن كثير بقوة نيخي بك بسو تكون نبارم لكن أيامنا نعم كميكو كريان ينطم الله يعلم المفسد من المسلم الله سنعوذي كون دي ميكتنا كتحي بطوم تنبي هم كون دي ميكتنا ทำลายก่อความเสียหายมากเลยการสำคัญนะถึงบอกว่ากฎหมายของอัลกุรอานนี่นะไม่ใช่ลงโทษอย่างเดียวนะอิสลามไม่ได้บอกว่าคนที่กินเงินของเด็กกำพร้าเนี่ยจะกินไฟเดิมหรือไม่ยังปรับปรุงจิตใจด้วยว่าคนที่ดูแลเด็กกำพร้าดูแลด้วยนะจิตใจตัวเองนะทำให้รู้คนที่ประสงค์ดีกับคนที่ประสงค์ร้ายแล้วรู้คนที่หวังดีประสงค์ร้ายรู้เหมือนกันหวังดีประสงค์ร้ายแสดงว่าเป็นการอบรมจิตใจของผู้ศรัทธาให้รำลึกในการดูในการฟังของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่อหัวใจของพวกเขาต้องพระนามของอัลลอฮฺอัลรอฮีมผู้ทรงเฝ้าดูหัวใจเข้าดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจว่าดังชิร์ร์ว่าอัคษาอัลลอฮ์ทรงรู้ความลับของเรานะความลับเนี่ยจะไปเก็บที่ไหนเนี่ยเก็บที่ไหนเฮ้ยเส้นไหนเส้นมันมีในหัวใจมีสี่เส้นเนี่ยเก็บไว้เส้นไหนก็ได้เก็บข้างในความลับเนี่ยเรารู้ว่าอักษะและที่ลับกว่าความลับใครไปเก็บที่ไหนตูเชฟธนาคารตรงไทยนะอัลลอฮ์รู้หมดอัลลอฮ์ยาละมุนมุชิดะมินอัชชีอะที่จริงสมาชิกในสังคมมุสลิมทุกคนถ้าได้ยึดอันนี้เป็นสัญลักษณ์ในการดำรงชีวิตนะอัลลอฮ์รู้นะคนที่ทำดีคนที่ไม่ดีนะทุกคนเหมือนกันยืนตรงเลยว่าทุกคนจะเฝ้าดูตัวเองว่าตัวเองประสงค์ดีหรือไม่ประสงค์ดีตัวเองทำดีหรือไม่ทำดีจะครับว่าเราชาอัลลอฮุลอาห์นะตะกุลกาลสุภาเลวะตาลประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าลำบากถ้าเราประสงค์นะอัลลอฮ์จะทำให้พวกเจ้าลำบากซึ่งในอัลบาสบอกว่าเราชาละจะอัลมาอัชบุตุมินอัมวาลีแต่มาเหมือนเดิมถ้าเราประสงค์นะจะทำให้ส่วนที่ไปปนกินกับเขานี่นะมูบิกอนเป็นหายนะเลยถ้าเราประสงค์นะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ลำบากขนาดนั้นบอกที่ละมันมีรายงานในความหมายบอกว่าละอาณาจักรละอาณาจักรรู้อย่างนี้จะจัดว่าอับดุลเบย์จะรู้อับดุลเบย์ได้บอกว่า ถ้าอัลลอฮ์จะให้พวกได้มีหายนะนะก็จะทำได้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ทำอย่างนั้นบอกที่ละมันมีความหมายหนึ่งที่ความบอกว่าไอ้ละกันละสักคนถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นะอัลลอฮ์จะบัญญัติมาอัชตัดดูอะลัยกุมอะดาอูบัญญัติสิ่งที่พวกเจ้ากระทำได้แต่โดยลำบากว่าอัสซะมะกุมฟีมุคอลาตะติฮิมและจะทำให้พวกเจ้าถือโทษเนื่องด้วยการร่วมรับประทานอาหารด้วยกันกามาฟะกะละบิมันกานะกับละกุมอาทิเช่นที่เคยพระองค์บัญญัติกับประชาชาติยุคก่อนเช่นบันอิสราเอลบัญญัติสิ่งที่ลำบากบัญญัติสิ่งที่ลำบากเชื่อโดนนะจ๊ะซะทำยังไงดีเชื่อเนี่ยเขาโดนนะจ๊ะซะทำยังไงไปซัดได้ไหมไม่ได้เอาส่วนที่เพื่อนนะจ๊ะซะเนี่ยตัดออกไปพวกยะฮูดพวกยะฮูดคนที่ทำความผิดเต้าบัตรได้มันเต้าบัตรได้เต้าบัตรได้แต่ตอนเช้าทุกคนเนี่ยที่ทำความผิดตอนเช้าเนี่ยหน้าบ้านจะมีเขียนหน้าบ้านเนี่ยว่าทำอะไรมาอัลลอฮ์จะลงโทษอีกเป็นบทบัญญัติที่ลำบากเพราะฉะนั้นประชาชาตินี้ได้รับการลดความลำบากในบทบัญญัติต่างๆว่าดังที่นางขับสตาร์กุลจะเอาละไปลดความลำบากแก่พวกท่านอินนัลลอฮะบะซุมดิชานุภาพฮะกีมซุมติชายานดิชานุภาพทำไมใช่ว่าอัลลอฮ์ซุมดิชานุภาพหรืออัลลอฮ์ดิชานุภาพให้เตือนคนที่ดูแลเด็กกำพร้าว่าตัวเองมีอำนาจและเด็กกำพร้านี่นะอ่อนแอจงดำนึกว่าผู้มีอำนาจเหนือกว่าท่านคือใครหลายที่สุดผู้ทรงเดชว่าฮาทีมุนอัลลอฮ์ทรงทีชายานรู้ในความเหมาะสมเกี่ยวกับบทบัญญัติรู้ว่าการไม่มีอำนาจการตรวจสอบทรัพย์สินของยี่ปีนี้มันฮารามแต่เนื่องด้วยความเหมาะสมก็เลยบัญญัติว่าถ้ารวมกินด้วยกันยังไม่เป็นไรอันนี้ล้วนเพราะมันมีความเหมาะสมมีความต้องการก็ถือว่าปริชาญาตรงนี้นะครับมีคำถามไหมมีคำถามเกี่ยวกับ คร ับ การที ่ เราเง ิน ขอว่าเป็น โ มงของเงินเดือนเก็บไว้ทำธุรกิจนะครับทั้งหมด รู้ จ ัก ม ัน ข า ด ทุน แล้วก็ ท ำเง ิน เก็บ ไว้ถ้าขาดทุนนะต้องดูถ้าขาดทุนนะต้องดูเขาบอกว่าย่าดูกระซีย่าดูไอ้มันคนกระซีเนี่ยคือคนที่ดูแลเด็กกันท่านเนี่ยมือเนี่ยหมายถึงว่าอำนาจในการบริหารเนี่ยมีอำนาจเป็นมือของคนที่มีอำนาจโดยพื้นฐานแสดงว่าเขาจะบริหารยังไงเนี่ยเขาต้องรอบคอบมาแล้วครอบครัวมาแล้วทีนี้เราต้องจะมาดูอ้าวคุณได้มาแล้วในทรัพย์สินของยี่ปีมี2ล้านทุกปีจะมาคิดบัญชีรายงาน2ล้านเนี่ยขาดทุนไป500,000ไปไหนฮะแต่ก็ผมได้ทำธุรกิจธุรกิจมันเก่งนะหากคุณรายงานหน่อยว่ามันเก่งยังไงถ้าเขาไม่บกพร่องในการทำธุรกิจโดยแสวงหากำไรให้แต่ยี่ปีเขาไม่บกพร่องกันนะเขาไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบก็เหมือนมุดาราบานี่คุณมีความรู้ฉันมีทรัพย์สินนี่มุดาราบานะเอาคุณเอาทรัพย์สินใช้ความรู้ของคุณนี่นะไปทำธุรกิจถ้าเก่งล่ะคุณต้องใช้ผมไหมไม่ใช่ถ้าเก่งเนี่ยก็คุณไม่ได้อะไรเลยผมก็ขาดทรัพย์สินแต่คุณขาดเป็นอะไรอ่ะเหนื่อยเปล่าเด็กกันบ้างก็เหมือนกันเขาเอามาบริหารให้อะนะถ้าขาดทุนโดยไม่บอกว่าแต่ถ้าเราต้องกอดีเนี่ยถามว่าเอาบริหารยังไงก็ผมก็เต็มต้องมาเอาตรงนี้คุณไม่ตามขั้นตอนตรงนี้คุณบอกว่าจึงต้องใช้หรือก็ต้องดูสถานการณ์ครับท่านคุยนะครับไม่มีนะก็ไปสัมพันธ์เรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวก็13สิงหาวันอาทิตย์ที่13สิงหาเนี่ยครับก็เป็นการเรียนมาจนมีการนะครับ فهو هنكون أحمد مهدي كن أبي عشانفي قا يكون جميع يكون مريم تفسير لك أحمد مهدي ذا كن لي يمتن نام داني قديمة في بي فنكيد ولا غمش بي قا الله دي دي حنومات هاي الشمي إن شاء الله نجد نترحنا نجي كيب هنجي فاق نجد إلى كوية لكن واتي طيبا قد ينشينا إلا وضو كان مرور نجد بيسو نتلع رشنا يعني فكيب تاسي طيبا شيب ناري كابين تم شين هو مربط عنا هو ليما تم نجاح بيل كونتي التفاق ومشعون يفكها إياه كما ما وان أكيد مداري قد شين خوري خوري كان شوك ديتنا شوك ديت شوك مدي كتشين داي لكا لكا جمع روم موكا واتي جو باوكا واتي جو شاو موكا بان جد خوري كتشين خوري لكا كريم شين لكا بيها ليو شوا اوان كيزا بو كان بيت لكا كل كان ايه ต้องขอชมนะครับเขาดูดูกันเห็นกันตกคู่แล้วก็มีอีกนะครับมีเจ้าเนี่ยทั้งปีนะปีนี้ทั้งปีนะก็คุณอับดุลรัจญ์นะครับก็คนทุนนี้เหมือนกันทีมเรียนด้วยกันนะครับก็เชิญพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ อาทิตย์เดียวกันนะครับอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมแต่ที่ปัตตานีนะครับที่เกิดอะไรที่เกิดอะไรที่เกิดที่อะไรนะครับส่วนรายละเอียดใครอยากจะไปใครอยากจะรู้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวฟรีเมนมาโดยสามารถติดต่อกลุ่มที่เดียวจนครับได้นะครับ เราไปถึงเรื่องไกลตัวฟังเคยจำเรื่องฮัสซันรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมเรื่องเชียร์เรื่องฮิจบุลลอฮ์เนี่ยเขาบอกเอฮิจบุลลอฮ์เนี่ยคนก็อินฟะซะนะอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเครื่องมือของยูโรอเมริกาเราไม่เชื่อหรอกว่าฮิจบุลลอฮ์เนี่ยมันทำสงครามเพื่ออิสลามจริงไม่เชื่อมันก็มีตัวอย่างเช่นอิมามดูนะ คนมุสลิมก็บอกว่ามุสลิมนี่ทำงานทหารอิสราเอลเนี่ยหมื่นสองพันคนรวมพวกบุรุษดีพวกซุนนีพวกชาร์กะอาหรับไลฟ์ไทยที่เป็นมุสลิมก็มีแต่ถามว่ามุสลิมประเภทไหนที่ไปทำงานในกองทัพของอิสลามยอมที่เนี่ยก็เชื่อนะว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าอิสลามอย่างนี้เนี่ยทำได้เป็นมุสลิมแล้วเขาไปละหมาดแล้วก็ไปร่วมเป็นลูกน้องของบุชครับจะได้ก็ มุสลิมและมุจาฮิดีนเนี่ยเขาไม่กลัวทำได้อิละมาชิลแล้วมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไอ้ปัญหาว่าคนที่เขาเข้าใจอิสลามกันยังไงไอ้ฮัสซันนัสรุลลอฮ์นี่นะไม่มีปัญหาเลยเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนก็คือขยายและที่ชะผมบอกว่าชนะแล้วนะตัวอิสลามเนี่ย ถึงแม้ว่าเขายอมแพ้แล้วนะเขายอมให้กองทัพของลิเบอรัลเนี่ยมาทำหน้าที่แทนนะครับตามคำเรียกร้องของชาติประชาชาติยอมแล้วนะแต่เชียร์ถือว่าชนะเลยทำไมรู้ไหมทั่วโลกเนี่ยเริ่มคิดแล้วในแง่ดีต่อเชียร์ชาวซุนนีที่ประเทศซูดานเนี่ยออกมาประท้วงยกป้ายเราทั้งหมดเนี่ยเป็นเชียร์ชนะแล้วนะนี่คือเป้าหมายที่เขาต้องการ ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ไม่มีคนนะร้อยคนได้ไหมซึ่งมีปัญหา500 คนนี่จะมาได้แต่ถ้าหากว่าขยายวงเนี่ยนะชุนนีเรานะครับในประเทศชุนนีเราเนี่ยในประเทศใดออกรายการนี้ดีว่าโอ้โหชีอะฮิซบุลลอฮ์อะเป็นอร่อยเลย ฉันไม่ไม่บอกว่าเขาเนี่ยจะให้เราลืมปัญหาระหว่างชีอะห์กับซุนนะห์นะแต่ว่าชีอะห์นี่เขาไม่เคยลืมเขาทบทวนปัญหาความขัดแย้งเนี่ยทุกปีวันละชูร่าเนี่ยเขาทบทวนแต่เขาทำแผลกับร่างกายตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ลืมอันนี้ก็เนี่ยที่เจริญบ้านเนี่ยใครที่เคยเห็นเนี่ยใจเซ็งอ่ะที่เขาทำลายตัวเองเนี่ยทำแผลเนี่ยจะได้รำลึกถึงความขัดแย้งระหว่างเขากับพวกซุนนะห์นี่เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้มาดูฝั่งตรงข้ามนะครับดูว่าพวกกาเฟ่เนี่ยเขาสนับสนุนช่วยเหลือพวกกันยังไงนี่เป็นเว็บไซต์ขายพิซซ่าแต่ขายพิซซ่าระหว่างประเทศครับบริษัทนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ยุโรปและอเมริกาส่งพิซซ่าให้ทหารยิวที่ไหนที่ลิบานอนและออสซาที่ฟิลิสตินเรียกร้องให้คนที่เลื่อมใสกับอุดมการณ์ของเซโยนิสต์หรือพวกคริสต์ขวาจัดเนี่ยกับพวกกลุ่มของบูชเนี่ยให้สนับสนุนกลุ่มทหารของยูที่ดินแดนปาเลสไตน์กับลิบานอนหมายถึงว่าแต่จะซื้อที่ซ่านในบริษัทใกล้บ้านนะสั่งร้านนี้เนี่ยและร้านนี้เนี่ยจะส่งไปถึงนู่นประเทศอิสราเอลเขาก็เป็นกำลังใจเขาเถียงแล้วนะขึ้นแล้วมันก็เป็นกำลังใจพวกทหารนี่เขาจะดีใจมากท่านไม่รู้ว่าท่านทำอย่างนี้เขาจะดีใจขนาดไหนนะครับแล้วก็มีรายงานราคาไม่ให้ต่ำกว่า$25นะเด็กนะครับเด็กอายุ8 ขวบ 9 ขวบส่งวีซ่าพร้อมคำขวัญนะชาโลมI wish you อะไรนะ I wish you a safe ขอให้ปลอดภัยเขาอบรมเด็กลูกหลานของเขานี่ให้รักทหารยิวและเราเคยอบรมลูกหลานของเราเนี่ยให้รักมุญาฮิดีนะที่กำลังเสียสละกำลังเสียชีวิตไม่ได้เป็นน้อง นั่นคือสิ่งที่เราต้องทบทวนมีคนกำลังสอนให้เกลียดมุญาฮิดีนพวกเราเนี่ยที่กำลังสอนให้มองว่ามุญาฮิดีนเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายถามว่าระหว่างฮิบุลลาห์กับกออิดะห์เนี่ยต่างกันตรงไหนกออิดะห์ก็บอกว่าต้องการทำลายอิสราเอลและอเมริกาชื่อของกออิดะห์เนี่ยกออิดะตุลฮาร์บิ ضد ยิวดุชลิดีต่อต้านพวกไม่กางเขนและยิวกออิดะห์ก็ประกาศอย่างนี้ฮิบุลลาห์ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันแต่ชนไหนเลยพอกออิดะห์ทำอะไรก่อการร้ายแต่พอฮิบุลลาห์ทำอะไรเป็นฮีโร่แปลกไหมล่ะแปลกไหมล่ะแปลกมากเลยทำไมอ่ะพออันนี้ซุนนีอันนี้ชีอะห์แผลใหญ่ครับไม่ธรรมดาโน้นจะทำขวัญของเด็กนะไม่ใช่ผู้ใหญ่นะเด็กนะพระทรงทรงกราบฉลองหนึ่งว่าล็อกอะไรนะสุขดีแต่เด็กแบบนี้นะครับไม่มีใครเอาใจใส่ไม่มีใครเอาใจใส่นะครับมาดูเด็กปาเลสไตน์นะครับเขาอยู่กันยังไงสุดยอดเลยเด็กมันไม่ได้ร้องไห้ this is your nowadays in the middle wrong hand. Mentan. Yes, and from Hamas, young. ยังรู้ฟิลิปปินส์เขาก็ไปสบปัญหามาดูตลอดแต่ทำไมไม่เป็นข่าวแต่พอเชียร์ทำอะไรนี่ตอนนี้เป็นข่าวมันต้องสงสัยนะครับก็ก็ได้เป็นข้อคิดนะครับจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปอัลลอฮุมะฮ์มุฮัมมัดุสซาลลัมอัลลอฮุมะฮ์มุฮัมมัดุสซาลลัมอัลลอฮุมะฮ์มุฮัมมัดุสซาลลัม